Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 marca, minęła 15. Justyna Mączka i Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Stanisław S. skazany za szpiegostwo na rzecz Rosji. Prawnik, który współpracował z GRU, trafi za kraty na 4 lata. Polska należy do tych krajów Europy, w których popełnianych jest najwięcej samobójstw. W grupie najbardziej zagrożonej są mężczyźni po 45 roku życia. Dla wyborców książeczki zamiast tzw. płacht z listami komitetów wyborczych. Według PKW to byłoby najlepsze rozwiązanie. Był oskarżony o szpiegowanie na rzecz rosyjskiego wywiadu. Dziś usłyszał wyrok 4 lat więzienia. Warszawski sąd nie miał wątpliwości. Prawnik Stanisław S. świadomie współpracował z rosyjskim wywiadem, spotykał się z oficerami i zdobywał dla nich informacje. GRU interesował m.in. tajny raport NIK dotyczący polskiej branży energetycznej. Chodziło o budowę gazoportu w Świnoujściu. Stanisław S. zdobył ten dokument, tłumaczyła sędzia Agnieszka Domańska. Odbywał spotkania operacyjne z ustalonymi oficerami GRU i po uprzednim przeszkoleniu wywiadowczym podjął się realizacji zadań postawionych mu przez oficerów GRU polegających na po pierwsze uzyskaniu dostępu i skopiowaniu niejawnego raportu NIK pod tytułem zawieranie umów gazowych oraz realizacja inwestycji terminal LNG w Świnoujściu. Po drugie uzyskaniu informacji o postępie prac i terminie oddania do eksploatacji terminalu LNG w Świnoujściu. Stanisław S. nie przyznał się do winy, a jego obrońcy zapowiedzieli apelację. Prawnik, przypomnijmy, został zatrzymany w 2014 roku razem z podpułkownikiem Wojska Polskiego Zbigniewem J. Ten w ubiegłym roku został skazany na 6 lat więzienia. 2 razy więcej osób umiera w Polsce w wyniku samobójstw niż w wypadkach drogowych, wynika ze statystyk za ubiegły rok. Pod tym względem jesteśmy w niechlubnej europejskiej czołówce. A jak zastrzegają specjaliści, te statystyki są niepełne, bo w naszym kraju odnotowuje się tylko te próby targnięcia na życie, które skończyły się śmiercią. Anna Baran z Ministerstwa Zdrowia informuje, że prawie 2 razy częściej niż kobiety próby samobójcze podejmują mężczyźni. Osoby, które popełniają samobójstwo, są najczęściej mężczyźni między 45 a 64 rokiem życia. Powodem często jest niemożność poradzenia sobie z kryzysem ekonomicznym na przykład. Nawet zagrożenie kryzysem już wywołuje pewien lęk, niepokój. Dlaczego sobie ludzie nie radzą? Badania pokazują na to, że może to zależeć od pewnych zmian w mózgu. Wiele specjalistów podkreśla, że przyczyną samobójstwa zwykle jest kilka różnych przyczyn. Problemem jest także słaby dostęp do specjalistów, szczególnie w przypadku młodych ludzi, mówi Agnieszka Gmitrowicz z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Bardzo mało jest psychiatrów dzieci i młodzieży na poziomie 300 w skali kraju. Natomiast jeżeli chodzi o młodzież, jest to grupa najwyższego ryzyka poza populacją osób po 45 roku życia. Od kilku miesięcy przy Ministerstwie Zdrowia działa zespół, w skład którego wchodzą psychiatrzy, ale także policjanci i strażacy. Wspólnie mają wypracować standardy pomocy osobom w trudnej sytuacji psychicznej. Do tego tematu wrócimy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Ostatecznej decyzji jeszcze nie ma, ale na razie Państwowa Komisja Wyborcza uważa, że podczas głosowania najwygodniejsze będą książeczki. Miałyby one zastąpić wielkie karty z listami komitetów. Eksperci zastanawiają się nad zmianami i przeprowadzają konsultacje społeczne, by uniknąć sytuacji z wyborów samorządowych w 2014 roku i dużej liczby głosów nieważnych. Karol Dermoros. Konsultacje trwają od kilku miesięcy. W ocenie szefa PKW Wojciecha Hermelińskiego do tej pory przeważa pogląd o wyższości książeczki nad tak zwaną płachtą. Nie widzimy lepszego rozstrzygnięcia, lepszej propozycji niż książeczka. Wielkoformatowe karty do głosowania są według PKW przede wszystkim niewygodne i niepraktyczne. Wojciecha Hermelińskiego nie przekonuje też pomysł złożenia płachty. Złożenie w zasadzie niewiele zmieni. Jeżeli ją złożymy, to ona będzie miała formę broszury, więc łatwiej w tej sytuacji wydaje nam się skorzystać z broszury, która ma kartki wielkości A4, niż płachty, którą jak się złoży, też będzie w zasadzie wielkości A4. Prawidłowe głosowanie ma ułatwić instrukcja umieszczona na pierwszej stronie nowej karty wyborczej. Druga strona to spis treści i dopiero na trzeciej znajdzie się lista pierwszego z komitetów wyborczych. PKW przypomina też, że obowiązują już przepisy o przezroczystych urnach i możliwości nagrywania procesu liczenia głosów przez mężów zaufania. Karol Darmoros, Polskie Radio. To dodajmy jeszcze, że nowe karty mają być wzbogacone o hologram, a opinie dotyczące kształtu kart wyborczych można przekazywać za pośrednictwem strony pkw.gov.pl. Od dziś noc będzie krótsza niż dzień. Zaczęła się wiosna, przynajmniej ta astronomiczna. Ta kalendarzowa przypada jak zawsze 21 marca, czyli jutro. Patrząc na dzisiejszą pogodę, ta informacja wiele osób może zaskoczyć. Zaczęła się wiosna. Aha, to bardzo dobra informacja, ale wiosny nie widać. Chodzi o wiosnę astronomiczną, czyli moment równonocy wiosennej. To kluczowy moment. A dlaczego? Wyjaśnia profesor Jarosław Włodarczyk z Polskiej Akademii Nauk. Jest jednym z podstawowych punktów odniesienia całej astronomii. To znaczy pozwala obliczyć długość roku słonecznego. Pozwala liczyć współrzędne ciał niebieskich względem równika albo względem ekliptyki. W dawnej astronomii według momentu równonocy konstruowano też teorię ruchu Ziemi wokół Słońca u Kopernika lub alternatywnie Słońca wokół Ziemi u starożytnych astronomów. Tak czy inaczej, to właśnie równonoc wiosenna była kluczowym momentem. Aleksandra Skrago, Polskie Radio Olsztyn. Kolejny serwis w Trójce o 16. Zapraszamy. Jutro, w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, dalej pochmurno, dalej możliwe opady deszczu, ale będzie nieco cieplej niż dzisiaj, od 9 stopni na północy do 15 na południu. Na wybrzeżu silniejszy wiatr do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz z Saturna polecają technologiczne dodawanie. Do laptopa Asus z procesorem Intel Core i3, dyskiem twardym 1 TB za 2099 zł dodajemy urządzenie wielofunkcyjne Kano. Saturn, technologia tak ma. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Mówi Dominik Strzelec. Jestem w salonie T-Mobile. Właśnie wystartowała smartfoneria dla firm. Co tu się dzieje? Super smartfon Samsung Galaxy S7 za złotówkę na start plus 500 zł zniżki na kolejny sprzęt. Pamiętajcie, takie super oferty tylko w T-Mobile dla firm. Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Poleć Dreamlinerem Polskich Linii Lotniczych LOT z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Halo? Barbara, nie uwierzysz! Cezary, co się stało? Przybyłem, kupiłem, wygrałem! Tysiaka wygrałem! Wielka loteria paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj tysiaka. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 8 minut po 8. Michał Jakubik, Edyta Kocęba. Po ósmej? Nie po ósmej. Po trzeciej, drodzy Państwo, jeszcze po trzeciej. Michał Jakubik, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Witamy Państwa. Godzina wychowawcza. To chyba wiosna, szanowni państwo. Bardzo przepraszam, ponieważ dziś pierwszy dzień wiosny tej astronomicznej. Jutro rozpoczyna się wiosna kalendarzowa. Pogoda jeszcze nie do końca nam o tym przypomina, ale nieśmiało wyglądających zielonych pąków na drzewach i krzewach nie sposób nie zauważyć, a już za chwilę to się stanie na pewno, świat eksploduje zielenią. No i właśnie dlatego dziś w godzinie wychowawczej namówimy państwa do krótkich wagarów. Ale jak to u nas bywa, te wagary będą pożyteczne edukacyjnie i rozwojowo, a kontakt z naturą przyda się nie tylko naszym dzieciom. Tam, gdzie wślizguje się źdźbłem złotym ostatnim, gdzie pasą się mgły o poranku, tam, gdzie leży cicho na wznak, tam ślizga się po mnie wiatr. dnie. Wślizguje się źdźbłem złotym ostatnim. Godzinę wychowawczą zaczynamy od spotkania z miłośniczką przyrody, ale miłośniczką przyrody i edukacji. W studiu w Katowicach jest Maja Głowacka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Twórczyni pracowni edukacji żywej, absolwentka Szkoły Trenerów Umiejętności Psychospołecznych. Prowadzi pani również warsztaty rozwojowe, oczywiście w lesie, te warsztaty rozwojowe. Tak. Doktorat z ekologii drzew, myślę, że nie jest tu bez znaczenia również w pani pracy do zawodowej już teraz i zaangażowanie w ochronę przyrody, tak, w 100%. Też wszystko się zgadza. Tak. Zacznijmy od pracowni edukacji żywej i od tego, czym ona jest. Wiem, że jest dla rodziców i dla dzieci, ale również dla nauczycieli i dla dzieci. Proszę powiedzieć parę słów o tej inicjatywie. To jest fundacja, którą stworzyliśmy 3 lata temu właśnie we wszystkich tych celach, o których pani mówiła. Dla nas taką bardzo, bardzo ważną rzeczą w życiu jest las, jest przyroda, ale też zbliżanie ludzi do przyrody. Bo mamy taką świadomość, że ona jest niezbędna dla zdrowia, dla rozwoju ludzi, ale też bliskość ludzi z przyrodą jest niezbędna do tego, aby chcieli oni chronić tą przyrodę. No i właśnie stworzyliśmy fundację w tym celu. To bardzo w dużym skrócie można powiedzieć, dlatego, żeby zbliżać ludzi do przyrody. No dobrze, to jak państwo ten cel realizują? Na różnych poziomach. Mamy bardzo dużo zajęć w szkołach, o czym pani mówiła. To są zajęcia zarówno dla nauczycieli, jak i dla dzieci. Przede wszystkim w szkołach podstawowych zabieramy dzieci do lasu, ze szkół, przede wszystkim na Górnym Śląsku, ale nie tylko. Właściwie każda szkoła na Górnym Śląsku ma w swojej okolicy las, albo nieużytek, bo to nie musi być las. Jakikolwiek teren przyrodniczy, gdzie naprawdę w bardzo ciekawy, rozwojowy sposób i dający dużo radości dzieciom możemy ten czas spędzać. Ale mamy też taki projekt Krąg Leśnych Rodzin. To jest taki projekt skierowany dla rodzin, rodziców z małymi dziećmi. I tutaj rzeczywiście zabieramy całe rodziny do lasu albo na 3 godziny, albo zabieramy ich w Beskidy, na Jurę i tam spędzamy z nimi kilka dni. I właściwie tylko nocujemy i jemy w pomieszczeniu, a poza tym cały czas jesteśmy w lesie. To czego możemy się nauczyć w lesie? Albo inaczej może, o czym sobie możemy w lesie, w takim bliskim kontakcie z przyrodą przypomnieć? właśnie bardzo często uważa się, że w lesie się tylko uczymy. I to jest taka bolączka bardzo często edukacji ekologicznej. A las to jest takie miejsce, tak jak pani powiedziała, gdzie możemy sobie przypomnieć, jak być szczęśliwym i wolnym. Bo tak naprawdę z przyrody się wynurzyliśmy jeszcze nie tak dawno. Mieliśmy z nią bardzo, bardzo duży kontakt. Dopiero kilka pokoleń tak naprawdę od przyrody się oddaliło i ponosi tego konsekwencje. Jeżeli dzieci przebywają bardzo dużo w lesie, w przyrodzie, są zdecydowanie zdrowsze, lepiej się rozwijają, mają wyższą samoocenę, są bardziej kreatywne, sprawniejsze, bardziej uważne. No, można wymieniać te zalety pobytu w przyrodzie. Mhm. To właśnie jest Państwa odpowiedź na syndrom deficytu natury? No, to jest bardzo poważny problem obecnie, syndrom deficytu natury. Niewiele osób wciąż ma świadomość, że on występuje. To jest pojęcie, które zostało stworzone przez amerykańskiego publicystę Richarda Love, który zebrał bardzo dużo wyników badań lekarzy, psychologów, psychiatrów, pedagogów, z których wynika, że mnóstwo dysfunkcji, które teraz spotykają dzieci, może mieć bardzo duże swoje źródło właśnie w braku kontaktu z naturą. I w ten sposób chcemy przynajmniej spróbować temu syndromowi przeciwdziałać. Ja tylko dodam, że to było z jednej strony całkiem niedawno, ale z drugiej strony już ponad 10 lat temu, bo to był 2005 rok, kiedy to pojęcie się pojawiło. Proszę jeszcze powiedzieć trochę więcej o tym, jak to wprowadzanie w las na nowo w kontakt z przyrodą może wyglądać, albo jak wygląda u Państwa. No nie wiem, chodzimy, rozglądamy się, albo może tak chodzimy z atlasem na przykład, nie wiem, drzew i poznajemy konkretne drzewa, no to się nam kojarzy z zajęciami z przyrody, czy po prostu spacerujemy sobie. Tak. Te zajęcia są faktycznie bardzo specyficzne i mamy kilka takich wypracowanych elementów zajęć, które powodują, że no, dla zdecydowanej większości grup one są bardzo atrakcyjne. Bardzo ważne jest zaangażowanie rodzica albo opiekuna. I to jest takie zaangażowanie zarówno w pomoc dzieciom w odkrywaniu przyrody, ale też taka autentyczna, osobista ciekawość przyrody przez dorosłego. To jest bardzo ważne. Tak naprawdę, kiedy tego brakuje, to zajęcia nie do końca się udają. Czyli to nie jest tak, jak z kolejną zabawką kupioną dziecku, że kupimy fantastyczną zabawkę i dziecko zajmie się samo. To nam też musi sprawiać przyjemność. My też musimy być szczerze zaangażowani. Tak. I to jest czasami problem. Spotykamy bardzo dużo świadomych rodziców, którzy osobiście niekoniecznie za przyrodą przepadają, ale mają taką świadomość, no i wiedzę, że ta przyroda jest dla ich dzieci ważna. No i tutaj pojawia się problem, no bo oni sami nie do końca to czują. I oczywiście od razu widać to w reagowaniu dzieci na przyrodę. Także to no, sprawdza się w różnych sytuacjach. Bardzo ważna jest narracja. To jest też taki element zajęć, który bardzo polecamy. Kiedy dzieci słyszą, że bardzo często, że mają iść na spacer do lasu, to no to nie chcą. To im się wydaje nudne, tam się w lesie nic nie dzieje, w lesie nie rozgrywają się takie sceny jak na filmach przyrodniczych, kiedy tygrysy rozrywają ofiary. Jednym słowem, spacer po lesie no, jest nudny dla dzieci, które tego lasu jeszcze nie znają. No i ja to muszę wtrącić, bo ja właśnie jak myślałam o tej naszej rozmowie, to wyobrażałam sobie, ja wiem, że Państwo prowadzą głównie zajęcia dla rodzin z młodszymi dziećmi, ale wyobrażałam sobie takiego przeciętnego nastolatka, no dobrze, takiego młodszego nastolatka, który w ekranie telefonu komórkowego ma wszystkich swoich znajomych, ma ulubioną muzykę. I jak ten nastolatek usłyszałby od rodzica, chodź kochanie, pojedziemy na spacer do lasu, to ja myślę, że mógłby zareagować co najmniej, delikatnie mówiąc, wybuchem śmiechu. Tak, ale już ten nastolatek, jak usłyszy, że zapraszamy go na zajęcia survivalowe do lasu, to zareaguje już zupełnie inaczej. I od razu powiem, że ten survival w naszym rozumieniu, no to nie jest survival taki prawdziwy. To są po prostu takie zajęcia dla starszej młodzieży, które rozwijają ich sprawność, pozwalają im się sprawdzić w różnych sytuacjach, ćwiczą ich zręczność, zmysł obserwacji. To nie jest taki typowy survival. No my to nazywamy ekologicznym survivalem. Ale na pewno są to takie zajęcia, które pozwalają młodzieży się sprawdzić. To jest zupełnie co innego niż to, co robimy dla maluszków. Mhm. Ja tak sobie myślę, że my rodzice, obecni rodzice, mieliśmy więcej tego kontaktu z przyrodą. No nawet jeżeli nie były to wycieczki do lasu, no to było te podwórka i trzepaki, których już tak, teraz nie ma. I dokładnie. Ta swobodna zabawa i to poczucie wolności, że naprawdę my możemy gdzieś pójść i nie do końca jesteśmy kontrolowani przez rodziców, no ale też odpowiedzialność za siebie i za siebie nawzajem. Tak. My tego wszystkiego mogliśmy doświadczać. No coś się rzeczywiście stało takiego, że nasze dzieci... trochę też może przez nas są tego pozbawiane i dlatego w tej chwili poproszę panią o krótki instruktaż. Kilka takich rad dla rodziców, którzy mieszkają w innej części Polski niż państwo działają i chcą swoje dzieci zabrać do lasu, no i żeby ta reakcja tego dziecka nie była taka, jak to wyjście do lasu, na spacer, co my tam będziemy robić, a już za chwilę będzie ciepło, mam nadzieję, no i pogoda będzie sprzyjać. Ja, jeśli to ma być krótki instruktaż, tak, to ja proponuję skrzyknąć się w kilka rodzin, takich, które mieszkają na jednym osiedlu na przykład i mają dzieci mniej więcej w podobnym wieku, wybrać się do absolutnie najbliższej okolicy, do najbliższego terenu zielonego, który nie musi być lasem. To może być naprawdę nieużytek. Wziąć ze sobą zwykłą linę, taką fragment liny takiej mocnej wspinaczkowej, wziąć ze sobą termos z ciepłą herbatą, ubrać się oczywiście odpowiednio ciepło i iść z dziećmi i wyszukiwać miejsca na obozowisko. I to mówię do takich rodziców, którzy no, nie znają przyrody, nie potrafią wyszukiwać różnych ciekawych elementów. I sami też pewnie myślą, co my tam będziemy robić. Mhm. Tak. I też obawiają się, ale też się obawiają, że nie znają przyrody, więc nie będą potrafili dzieciom tej przyrody pokazać. No i mamy tą linę. Możemy też wziąć taką zwyczajną płachtę. Nie musimy brać namiotu. Zwyczajną taką płachtę ze sklepów, takich do remontów. I taką właśnie płachtę kupić i zrobić dzieciom park linowy. Zawiesić tą linę na sąsiadujących drzewach. Najlepiej jeszcze, żeby zakręcała ta lina. Powiesić linę na drzewie i stworzyć taki namiot, najlepiej z dziećmi. Dzieci bardzo lubią uczestniczyć w tworzeniu tego wszystkiego, co robimy. Możemy też z liny zrobić huśtawkę, przerzucić tą linę przez gałąź, zawiązać patyk i zrobić huśtawkę. Jeżeli coś takiego zrobimy, to dzieci będą zachwycone. I nie musimy tak naprawdę mieć wiedzy przyrodniczej, żeby sprawić, żeby dzieci w lesie naprawdę fajnie się bawiły i żeby chciały tam wracać. Ja myślę, że taką... najważniejszą radą na te wiosenne, mam nadzieję już bardzo bliskie, ciepłe dni, jest to, żebyśmy my, rodzice, nie bali się takiego wyjścia do lasu. Tak, żebyśmy my się nie bali. No, dorośli się boją ośmieszenia najbardziej, tak obserwujemy, ale dorośli też się boją kleszczy, gałęzi, dzikich zwierząt. To są takie lęki, nad którymi warto pracować, bo szkoda, jaką dzieciom robimy, kiedy ulegamy tym lękom i nie zabieramy dzieci w przyrodę, do lasu, no szkoda, jaką robimy dzieciom, jest dużo większa wtedy. Także tu warto rzeczywiście popracować nad tymi lękami i popracować nad znalezieniem różnych sposobów, żeby się zabezpieczyć jak najbardziej. Mhm, czyli dobrze się ubrać i może czymś odstraszającym owady i kleszcze się spryskać. No i przede wszystkim oglądać się za każdym razem po przyjściu z terenu. I to dotyczy właściwie każdego letniego i wiosennego dnia, nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy w lesie. Mhm. Bardzo pani dziękuję. Mam nadzieję, że zainspirowałyśmy trochę w ten pierwszy dzień wiosny. Tak. Wszystkiego dobrego. Gościem Godziny Wychowawczej była Maja Głowacka z Pracowni Edukacji Żywej. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. I don't dream in my bed. These days I sleep alone and still. I'm so far. Far from me, in the deepest, darkest sea. I hope the wind will carry you back to the stars. Life below is too. Turn cold. I had to walk away alone. And you're so far, far from home. These stars, they will shine on. I hope the wind will carry you into the blue. Feathered wings will hold. W godzinie wychowawczej przyjrzymy się teraz zajęciom dodatkowym. Korepetycje, kółka zainteresowań czy zajęcia rozwijające różne pasje. Dzieci mieszkające w dużych miastach często mają takich zajęć za dużo. A jak to wygląda na wsi? No takich zajęć jest zdecydowanie mniej. Rodzice często muszą włożyć dużo większy wysiłek w to, by dziecku je znaleźć, no a potem po prostu dowieźć na takie zajęcia. Opowiada o tym 12-letni Szymon, uczeń Wiejskiej Szkoły Podstawowej na Mazowszu. Na angielski chodzę, na korepetycje i na matematykę. No, po szkole muszę zawsze zjeść szybko obiad i jedziemy na te korepetycje z matematyki. To jest daleko? 20 kilometrów. Kiedyś chodziłeś jeszcze na basen, tak? Na przykład tutaj w okolicy jest jakiś basen? Nie ma, tylko w Radomiu jest. Radom jest 40 kilometrów od mojego domu. I wydaje mi się, że moja sytuacja trochę inaczej wygląda jak rodziców mieszkających w mieście. Pani Edyta, mama Szymona. Gdyż ja muszę jednak wykonać troszeczkę większy wysiłek, trud, żeby tym dzieciom po prostu zapewnić te korepetycje. Czyli w moim przypadku to wygląda w ten sposób, że młodszego syna zawożę raz w tygodniu na matematykę, na korepetycję, na godzinę lekcji. Po czym za dwa dni starszego syna, który uczy się już w szkole średniej, w sobotę zawożę też na matematykę. I podczas gdy oni na tych lekcjach są, w tym czasie siedzę w samochodzie i czekam na nich. Tutaj bliżej nie była pani w stanie nikogo znaleźć, kto mógłby tych korepetycji udzielić albo przyjeżdżać do domu? W przypadku akurat matematyki to jest problem z nauczycielem, a tym bardziej, że mam zaufanie do tej nauczycielki, do której włożę na te korepetycje, wiem, że jest dobrym nauczycielem. To jest taka sytuacja, że dziecko nie może pojechać autobusem? No nie może, dlatego że w ogóle komunikacja teraz na wsi to nie jest tak jak kiedyś, że autobusy kursowały co jakiś tam czas. Po prostu większość autobusów jest zlikwidowana. Państwo przeprowadzili takie badania dotyczące dostępu do kultury na wsi. Z tych naszych badań wynika, że głównym źródłem dostępu do jakiejś wiedzy na terenach wiejskich są to przede wszystkim domy kultury. Filip Pazderski z Instytutu Spraw Publicznych. Ja mówię o tym, jak to postrzegają mieszkańcy tych obszarów, których o to pytaliśmy. No i zaraz potem się pojawiają jeszcze biblioteki publiczne. To jest to miejsce, które może coś zaoferować mieszkańcom obszarów wiejskich. Natomiast jeżeli zapytamy ich o to, co oni de facto robią, to się okazuje, że oni do domów kultury to nie chodzi większość osób. Czy one oferują coś takiego, co mogłoby być nie tylko namiastką, takich zajęć pozalekcyjnych, takich dodatkowych, które mogłyby spowodować, że dzieci mieszkające na wsi mogłyby rozwijać swoje zainteresowania pozaszkolne? Od zajęć muzycznych, przez jakieś zajęcia też również i hobbystyczne. Oprócz matematyki, synowie też chodzą na angielski. Tylko, że tutaj to akurat mam troszeczkę sprawę ułatwioną, ponieważ tutaj do młodszego przyjeżdża pani. Na starszy syn, ponieważ chodzi już do Radomia, do szkoły, do liceum, to po prostu tam jest zapisane na dodatkowe zajęcia tego angielskiego. Także tak to wygląda. Czy jakieś w ogóle inne dodatkowe zajęcia? Gdyby na przykład dzieci chciały chodzić na zajęcia plastyczne, jakieś zajęcia muzyczne? Nie ma takiej opcji. Jeżeli już właśnie tutaj bliżej do Radomia tego typu zajęcia się odbywają, no ale no to już ja bym po prostu tylko musiała na okrągło jeździć. Paradoksalnie, jeżeli chodzi o takie zapewnienie dostępu do różnych form aktywności, no to było w Polsce, nie mówię o jakości, mówię o skali. Było o wiele, wiele więcej, o wiele, wiele lepiej w czasach PRL-u, kiedy po prostu środków finansowych publicznych przeznaczanych na aktywizację mieszkańców różnych terenów było o niebo więcej. Potem w latach 90. nastąpiła olbrzymia zapaść, zresztą związana z transformacją i tak dalej. Potem tej dziury do tej pory, to też również nasze też badania pokazują, nie udało się zasypać. Tak naprawdę to jakby skala finansowania i zakres pieniędzy publicznych tej aktywności na obszarach wiejskich, tak jak ona wolna teraz, to jest, może teraz już mówię z pamięci, ale 10%, co więcej również te fundusze unijne, które są wydawane. Jednak no, trzeba powiedzieć, że na tereny wiejskie, jeżeli chodzi o obszar aktywności kulturalnej, trafiały w znacznie mniejszym stopniu niż trafiały do większych miast. Parę lat temu też, żeby się synowie nauczyli pływać, woziłam ich na taką szkółkę pływacką do Radomia. Pewnie, żebym chciała, żeby na jakieś dodatkowe jeszcze na zajęcia chodzili, ale akurat tutaj jest po prostu no nie do zrealizowania, bo też przecież jest i praca, i są inne zajęcia, nie tylko właśnie włożenie dzieci na zajęcia. No dla mnie trochę jest taki problem, bo przyjadę z tych korepetycji, na przykład z matematyki, no to później nie mam czasu odrobić lekcji. Czy zmęczony już jesteś? Tak już ci się nie za bardzo chce? Tak. Z angielskim to jest łatwiej, bo angielski to jest taki łatwiejszy przedmiot dla mnie. No i pani przyjeżdża? No i ja bardziej lubię angielski na przykład niż matematykę. A chodzisz na jakieś takie zajęcia dodatkowe, takie jakieś, które związane są z twoimi pasjami? Tak. Chodzę na piłkę nożną, na treningi, do klubu sportowego. Tam, gdzie jest moja szkoła. Ty chodzisz do szkoły nie w swoim rejonie, czyli tak naprawdę nie ma tutaj szkolnego autobusu, to i tak mama musi po ciebie przyjeżdżać. Tak, codziennie musi mnie zawozić i przyjeżdżać po mnie. Ale jak ustaliła nasza reporterka, korepetycje na wsi to rzadkość, tak jak zajęcia dodatkowe również. Odległość, brak możliwości samodzielnego dojazdu, no i finanse to główne przyczyny. A materiał przygotowała Izabela Woźniak. Powietrza pełno, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Tam nie ma recepty na to, mówi fartuch odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko duch, metoda na to jest prosta. Głośno mur. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. W górę. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. I znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa. Taki fuł drogi, pół stan. Niby fuł, ale brak praw. I nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie obuwie za twój, twój, twój, twój, twój, twój dotyk. Znowu widzę siebie jak psa. Gdyby nie miała tych oko tnących rys, gdybym się w porę poznał, że już pora iść, może by na noc zostać, może by. Potem jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Rano mówi, że chyba już muszę iść. I znowu widzę siebie jak psa. Bez imienia i państwa, bez smyczki kagańca. Znowu widzę siebie jak psa. Tak w pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak, brak. Niby luz, ale widmo chyca. Wolność, ale gdzie mi ska. Znowu widzę siebie jak psa. Bez imienia i państwa. Bez smyczki kagańca. Znowu widzę siebie jak psa. Taki w pół drogi, w pół stan. Niby full, ale brak, brak. I nie chcę się rzucać w oczy. I oddam ostatnie opuchy za twój dotyk. Kontynuujemy teraz temat przewodni dzisiejszego odcinka, wagary. Od tego zaczęłam godzinę wychowawczą i tu patrzę na panią Katarzynę Dytrych. To między innymi do pani było to wyjaśnienie. Pracownia Nauki i Przygody. Dzień dobry. Dzień dobry. To dobry pomysł, takie wagary. Oczywiście tu duży cudzysłów. Żeby nie było, że ja tu namawiam teraz, żeby przypadkowe młode osoby i uczniowie słuchający nas byli usprawiedliwieni przeze mnie, jeżeli chodzi o jutrzejsze wagary. Ale takie rodzinne, oderwanie się trochę od rzeczywistości i wyjście w przygodę, to chyba jest coś, co nam wszystkim bardzo się przyda. Wszyscy tego bardzo potrzebujemy, bo żyjemy w nieustannym pędzie i życie z roku na rok coraz bardziej przyspiesza, a każdy z nas czuje taką potrzebę raz, żeby zwolnić trochę, żeby mieć właśnie czas dla siebie nawzajem, czas na relacje, na bycie ze sobą, nie tylko gdzieś tam zanurzonym w innym świecie, w innych obowiązkach, z głową gdzieś w chmurach, ale również czas, potrzebujemy czasu na bycie na łonie natury, ale też na takie prawdziwe bycie, czyli na zanurzenie się w tym lesie, nie tylko przemaszerowanie z punktu A do punktu B, ale zatrzymanie się i zachwyt nad tym, co się teraz w przyrodzie dzieje. Pedagogika i tu uwaga, nie przyrody, tylko przygody. Co to jest pedagogika przygody? Najprościej mówiąc, to jest uczenie się poprzez eksperymentowanie i własne doświadczenia. Czyli sprawdzanie na własnej skórze, jak coś działa, w jaki sposób coś funkcjonuje, przyglądanie się temu i nieustanne zadawanie pytań. I najczęściej to odbywa się z jakimś tłem. I tym tłem bardzo często właśnie jest przyroda. Bo ona sprzyja. Tak, bo ona właśnie sprzyja, pozwala, że nasz umysł się otwiera, no bo kiedy siedzimy w czterech ścianach i możemy tylko wyjrzeć przez okno, zresztą bardzo często uciekamy wzrokiem właśnie za okno i to jest ten moment, kiedy możemy się rozmarzyć, rozmyśleć nad czymś, nasza głowa trochę odpoczywa. A właśnie w takich działaniach pedagogiki przygody natura jest też tłem i ona pozwala na wiele rzeczy, właśnie na otwarcie naszego umysłu, żeby rozglądał się, patrzył, co się dzieje wokół, ale również sprzyja. Sprawdzał, dotykał, tak, pytał. Weryfikował. To jest coś bardzo takiego dziecięcego. Myślę, że nie tylko w edukacji dzieciom by się coś takiego przydało, nam dorosłym również. Na Zachodzie, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych pedagogika przygody jest już bardzo popularna. Znaczy ona weszła już tak gdzieś, już nie tylko krąży w okolicach edukacji, takiej systemowej, ale już coraz bardziej, nie wiem, czy programy nauczania, to wszystko już czerpie z pedagogiki przygody. Wszędzie tam, gdzie rozwijały się nurty edukacji pedagogiki alternatywnej, to rzeczywiście rozwijała się też przygoda, bo naturalne było, że jeżeli pozwalamy uczniom i uczennicom na wychodzenie do świata, na samodzielne badanie tego wszystkiego, co ich otacza, no to jakby rodzi się przygoda, takie pozytywne ryzyko, które z jednej strony pozwala nam wyjść z takiej strefy, w której się czujemy bardzo bezpiecznie, bardzo często po prostu określamy ją strefą komfortu i ona jest rzeczywiście dla nas ważna, ale wtedy, kiedy w niej jesteśmy, się niczego nie uczymy. A wszędzie tam, gdzie była możliwość właśnie zrodzenia się takich nurtów, które zachęcały do wychodzenia, do badania, do właśnie aktywności fizycznej, ruchu, spędzania czasu na świeżym powietrzu, badania, weryfikowania rzeczywistości, to tam jakby rodziła się właśnie też pedagogika przygody i rzeczywiście Wielka Brytania, Stany Zjednoczone czy Niemcy są tutaj ośrodkami, które bardzo aktywnie działają i rozwijają ten nurt. Mhm. Użyła pani takiego sformułowania, pojęcia może pozytywne ryzyko. Co to jest? To jest ten moment, w którym wiemy już, że nie jesteśmy w sytuacji, która jest dla nas znana i nie czujemy się może w niej super bezpiecznie i komfortowo. No ale to nie musi być takie niebezpieczeństwo zagrażające, że może nam się coś stać. To nie to. No, to nie, to absolutnie nie jest. To jest ten moment, gdzie czujemy takie napięcie, że o, jest jakoś tak coś nowego, ale jeszcze nie czujemy strachu, obawy i paniki przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. I to jest właśnie ten, mniej więcej, ten moment, w którym wydarza się właśnie nauka, czyli, znaczy nauka, zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy, kiedy rzeczywiście przyswajamy więcej, bo stykamy się z jakąś nową sytuacją, ale czujemy, że możemy sobie z nią poradzić, że ona nas nie przerasta, że właśnie nie powoduje bezpośredniego zagrożenia dla nas czy dla naszych bliskich. Odkrywanie to jest chyba to słowo, które może być najbliższe. Tak, odkrywanie, badanie. Mhm. Cykl Kolba w rozmowie przed wejściem na antenę naszej, tutaj jeszcze we dwie, użyła pani tego sformułowania też i wydaje mi się, że warto byłoby o nim coś więcej powiedzieć. Pedagogika przygody to jest też uczenie się poprzez robienie, czyli właśnie ta samodzielność. I tutaj właśnie warto przytoczyć cykl uczenia się Kolba, który zakłada, że właśnie najpierw jest to doświadczenie, coś się w nas dzieje. Potem następuje najczęściej autorefleksja, której właśnie cudownie sprzyja przyroda, w której no, łatwiej nam się po prostu myśli, rozmyśla o tym, co się wydarzyło, co się dzieje. Po tej autorefleksji przeważnie przechodzimy do takiego, zwłaszcza jeżeli to dzieje się w grupie, przechodzimy do możliwości podzielenia się swoimi doświadczeniami, emocjami, tego jak to wszystko przeżywaliśmy i możemy spojrzeć na to z lotu ptaka, czyli troszeczkę z dystansu, a następnie wszystkie te doświadczenia, które samodzielnie, ale też i w grupie przeżyliśmy, możemy zaimplementować, czyli wdrożyć po raz kolejny wtedy, kiedy to doświadczenie się powtórzy. I to jest właśnie ten proces uczenia się, czyli coś się dzieje, my dokonujemy refleksji, zderzamy ją z innymi, a potem wdrażamy te wnioski, które uzyskaliśmy w trakcie tego doświadczenia. Poza takim naukowym podejściem do tego sposobu uczenia się, mówię o pedagogice przygody, czyli że dzieci na przykład mogą nauczyć się matematyki i że lepiej się nauczą od czasu do czasu, wychodząc gdzieś poza klasę szkolną. W pedagogice przygody bardzo duży nacisk kładzie się na takie nazywane miękkimi umiejętnościami, czyli takie umiejętności jak praca w grupie, relacje między uczniami, ale też relacje między uczniami a nauczycielem. Bardzo ważne wydaje mi się w pedagogice przygody jest to, że ona pozwala też budować swoje własne poczucie wartości i pewność siebie. No bo zobaczmy, jeżeli stykamy się z jakimś doświadczeniem, ono jest na właśnie tej granicy bezpieczeństwa i troszeczkę takiego napięcia, ryzyka. Ale ja bym chciała podkreślić, to nie o to chodzi, że na przykład takie zajęcia kierowane pedagogiką przygody muszą być zajęciami niebezpiecznymi albo takimi, no nie wiem, że to musi być wyjście w góry na przykład, albo jakieś wspinaczkowe, albo jakiś, nie wiem, spływ rzeką rwącą. To w ogóle nie o to chodzi. Absolutnie nie. Mhm. To w ogóle przede wszystkim powinno być dostosowane do poziomu odbiorców, czyli to może być na przykład na pewnym etapie nawet umiejętne korzystanie, znaczy moment, w którym na przykład dziecko czy uczennica dostaje książkę, z której musi samodzielnie rozpoznać jakąś roślinę w terenie. I to jest z jednej strony, bo to już nie jest bezpieczne. To nie jest tak, że dostaje jakby podane na tacy, że to jest powiedzmy zawilec gajowy, tylko musi samodzielnie tę roślinę wyszukać. Czyli jest to już właśnie ta strefa napięcia i ryzyka, znaczy tego bezpiecznego, pozytywnego ryzyka, że ojej, a co będzie, jeśli rozpoznam źle? I właśnie po to jest ta osoba, no nie, znaczy niekoniecznie określana jako nauczyciel, to znaczy ona nie pełni roli takiego typowego belfra, tylko jest osobą, która towarzyszy, pomaga. Taki przewodnik, który wskazuje, że a może jednak inaczej, a spójrz tutaj, pozwala poprzez pytania wzbogacać właśnie to nauczenie i doświadczanie. I dzięki temu łatwiej przyswajamy zarówno wiedzę, jak i umiejętności. A co to robi relacją nauczyciel-uczeń? Przede wszystkim pozwala na stworzenie więzi, które gwarantują, że ten proces nauczania może być rzeczywiście pełny i że możemy mówić w ogóle o takiej wzajemności oddziaływań. Czyli z jednej strony uczeń czy uczennica uczy się czegoś od swojego przewodnika, ale przewodnik też przeważnie może się czegoś nauczyć od uczestnika swojej wyprawy. I to jest cudowne, natomiast wymaga również przełamania pewnej bariery ze strony przewodnika, który teoretycznie, no nawet z samej nazwy powinien przewodzić, więc powinien już mieć za sobą jakąś wiedzę. A tutaj bardzo możliwe, że sam czegoś się też dowie. I ja sama za sobą mam bardzo wiele takich doświadczeń, kiedy poprzez niesamowite pytania zarówno małych, jak i doroślejszych uczestników moich wypraw, zadziwiałam się na nowo światem. I to jest chyba najcudowniejsze właśnie w pedagogice przygody. Katarzyna Dytrych z Pracowni Nauki i Przygody jest gościem Godziny Wychowawczej dzisiaj i za chwilę wracamy do rozmowy. Katarzyna Dytrych, Pracownia Nauki i Przygody, jest gościem Godziny Wychowawczej. Pedagogika przygody daje przestrzeń do pomyłek. Coś, czego czasem nam brakuje. Zgadza się. My zakładamy, że błąd jest dobry, bo to błąd powoduje, że właśnie uczymy się, pozwalamy sobie na pewną innowacyjność i bardzo często to właśnie błędy kierunkują nas na takie, na podejmowanie właśnie działania i zmiany w naszym działaniu, żeby osiągnąć oczekiwany rezultat. Tylko co jest bardzo ważne w tych błędach, dobrze jest, jeżeli właśnie one się odbywają w grupie. Kiedy grupa może kogoś wesprzeć, kiedy może pomóc, kiedy w razie czego po prostu razem, wspólnie mogą podjąć jakieś działania, może podjąć jakieś działania naprawcze. I wtedy mamy szansę właśnie na przepracowanie tego błędu w takich miłych, dobrych warunkach. I dzięki temu po prostu lepiej się uczymy, bo rzeczywiście, tak jak mówi porzekadło, uczymy się na błędach. Więc... I to jest prawda. Trochę teorii za nami, a ja bym teraz chciała usłyszeć, jak to wygląda w praktyce. Co państwo robią? Co robi Fundacja Pracownia Nauki i Przygody? Jakie przygody państwo oferują? Oferujemy przygody i dla młodszych, i dla starszych, i dla takich zupełnie dorosłych. Przede wszystkim organizujemy warsztaty i na tych warsztatach dla młodszych zarówno wychodzimy w teren, jak i przeprowadzamy różne badania naukowe, eksperymenty i sprawdzamy, jak różne rzeczy działają w praktyce. Czyli nie mówimy tylko o tym, co to jest DNA, ale przede wszystkim staramy się je w jakiś sposób wyizolować i sprawdzić, w ogóle zobaczyć, jak ono wygląda. Wychodzimy właśnie w teren i poznajemy przyrodę nie tylko pod kątem tego, co na swojej drodze możemy spotkać, ale również jakie procesy się dzieją, jak się zmieniają pory roku, jak to się ma z fizyką, chemią, geografią, matematyką, językiem polskim, a czasem i historią i sztuką. Staramy się również kierować naszą ofertę dla dorosłych i tutaj zarówno dla osób, które chciałyby po prostu wziąć udział w jakiejś przygodzie, dla nich mamy warsztaty, ale również dla tych osób, które chciałyby się czegoś dowiedzieć więcej o pedagogice przygody i właśnie taki warsztat odbywa się niedługo, nazywa się on Adventus i na początku kwietnia, w pierwszy weekend kwietniowy wyruszymy właśnie z dorosłymi w przygodę po przygodę. Żeby trochę się dowiedzieć czegoś więcej o tym nurcie. Współpracują państwo również ze szkołami. Proszę mi powiedzieć, jak nauczyciele reagują na takie inny sposób prowadzenia lekcji? Czy to się cieszy dużą popularnością, czy jednak trochę trzeba ich przekonywać, albo może inaczej, gdzie w szkole jest trudność? Gdzie jest problem z takim innym prowadzeniem lekcji? Znaczy, w przeprowadzaniu warsztatów przeważnie jest wielka radość i szczęście. I to zarówno dzieciaków, które rzeczywiście właśnie mogą coś własnymi rękami zdziałać, jak i nauczycieli, którzy czują, że może niekoniecznie są specjalistami w jakiejś w dziedzinie, a tutaj przyjeżdża ktoś, kto zarówno może opowiedzieć, ale i wprowadzić w ten świat troszeczkę inaczej. Więc szkoły jak najbardziej interesują się tym tematem. My również staramy się wychodzić naprzeciw wszelkim potrzebom, czyli dostosowywać też nasze plany do potrzeb związanych chociażby z podstawą programową, która jednak w jakiś sposób nauczyciela ogranicza. A co ogranicza generalnie nauczycieli? Myślę, że żeby mieć czas wyjść w teren, no właśnie, po pierwsze trzeba mieć czas, a lekcja 45-minutowa w gruncie rzeczy, jeżeli mówimy o centrum jakiegoś dużego miasta, może nam to uniemożliwić, chociaż warto też tej przygody szukać wszędzie wokół, nawet jeżeli to jest jakiś na mały boisku skwer, szkolnym. Albo nawet na boisku szkolnym, jeżeli jest. Ona jest po prostu wszędzie i czyha za rogiem. Natomiast drugą rzeczą, jeżeli nauczyciel decyduje się wyjść na zewnątrz, to bardzo często spotyka się po prostu z koniecznością wypełnienia dużej ilości papierologii, zebrania zgód rodziców, czy opłat, czy biletów, poinformowania dyrekcji i to często powoduje, że jest to wysiłek, który jest po prostu trudny do podjęcia, a nie zawsze zresztą możliwy. Mhm. Skąd taka chęć do edukowania w ten sposób właśnie wzięła się u państwa? Fundacja działa od mniej więcej 5 lat, to już wiem. To się jakoś tak naturalnie zrodziło. Każdy z nas miał jakieś swoje doświadczenia i potrzebę działania i wszystkie te nasze wspólne doświadczenia staraliśmy się przekuć mniej więcej w jeden kierunek. Część z nas jest przewodnikami górskimi czy terenowymi, część wywodzi swoje doświadczenia właśnie z harcerstwa, część z kolei naukowo bada i sprawdza, jak to jest z tą pedagogiką przygody. Część z kolei podróżuje na rejsach dalekomorskich, w trakcie których sprawdza właśnie, jak to jest uczyć i nauczać w zupełnie innych warunkach, wydawałoby nam się wręcz niemożliwych do tego, żeby proces uczenia się zachodził. Także zebraliśmy te wszystkie nasze doświadczenia, pomysły na działania, chęci, które mniej więcej zbiegały się w jednym kierunku i po prostu zaczęliśmy działać. Tak, a ja wiem, że jeszcze oprócz tego tam była przyjaźń, także to wszystko najnaturalniej i najładniej, jak można było sobie wyobrazić, wyszło i zaowocowało Pracownią Nauki i Przygody.